أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, geçenlerde de dile getirdiğiniz gibi, daha doğrusu istediğinizden dolayı ben bugün sizlere inşallah kaderle alakalı bir şeyleri anlatmayı düşündüm. Mevzu uzunca bir mevzu olduğundan dolayı bugün belki konuyla alakalı istenildiği kadar bir şeyle zikredilmese de kadere en azından bir giriş, kaderle alakalı lügavi ve ıslahi tarifleri yapılarak inşallah mevzuyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki kaza ve kader konusu dinde diğer iman esasları gibi çok önemli bir yeri ve mevkisi olan bir iman esasıdır. Diğer iman esasları gibi dinde gerçekten çok çok önemli bir yeri ve mevkisi olan bir iman esasıdır kader konusu. Diğer iman esaslarının istenildiği manada öğrenilmesi gerektiği gibi bunun da istenildiği manada öğrenilmesi ve yine istenildiği manada kendisine iman edilmesi gerekir. Meşhur Cibril hadisinde de zikredildiği gibi bu konu öğrenilmesi gereken dinin özlü esaslarından bir tanesidir. Yani olmazsa olmazlardan birisidir değerli kardeşlerim. Ama ne yazık ki birçok meselede olduğu gibi bu meselede de inananlar arasında, insanlar arasında korkunç arızalar söz konusu olmuştur. Ve hasreten bu mevzudaki, bu konudaki en önemli arıza konunun öğrenilmemesi, ondan uzak durulması hususundaki arızadır. Bu konudaki arızaların en büyüğü budur. Yani kaza ve kader konusunda konuşmanın hoş olmayacağı, ondan konuşmanın konuyla ilgili şüphe ve tereddütlere yol açacağı ve bu konuda konuşanların ayağının kaydığını söylemeleri, bu manadaki anlayışları, mantığı bu konudaki en önemli arızalardan bir tanesidir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla çevrenize baktığınız zaman inananlar arasında şu yanlış nazariye yer bulmuş ve hakimiyet kazanmıştır. Ne diyorlar? Kader konusunda konuşmak tehlikelidir. Arkadaş, bu mevzuyu kesinlikle açma. Bu hususta konuşmak çok tehlikelidir. Şüphe ve tereddütlere yol açtığı için kadere iman ettik deyin geçin. Bu kadar yeterlidir. Konuyla ilgili fazla konuşmaya gerek yoktur. Bu ve bununla eş manalı ifadeler. Bunlar değerli kardeşlerim, bu ifadeler, bu mantık, bu anlayış senelerdir bu toplumun inancı haline gelmiştir. Asırlardır bu toplumun inancı haline gelmiştir. Halbuki kaza ve kader konusunda mutlak bir ifadeyle mutlak bir manada konuşmak yasaktır sözü birçok sebepten dolayı yanlıştır. Hatalıdır, batıldır, mahzurludur değerli kardeşler. Çünkü birinci olarak bilindiği gibi kaza ve kadere iman, iman esaslarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu konuya iman edilmediği müddetçe hiçbir kulun imanı gerçekleşemez. Yani konuya girerken de ifade ettiğimiz gibi bu mevzu olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Yani bu iman esası olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bu konuya iman edilmediği müddetçe hiç kimsenin imanı gerçek manada gerçekleşemez. Peki öyleyse bu insanların ortaya atmış olduğu bu nazariye doğruysa, buna itibar edilir ise bu konu nasıl öğrenilecek? Diğer bir ifadeyle bu meseleye nasıl iman edilecektir? Daha açık bir ifadeyle, madem ki kader konusu iman esaslarından birisidir, ona iman etmeden kurtuluş da mümkün değildir. Öyleyse bu meseleden konuşulmayacaksa, ondan bahsedilmeyecekse, o dile getirilip anlatılmayacaksa, peki bu mevzu nasıl öğrenilecek? Bu konuya iman nasıl gerçekleşecek? Daha doğrusu ilmi bilinmeyen bir mevzunun pratiği nasıl gerçekleştirilecek? İşte bu birinci şık, zikretmeye çalıştığımız bu ifadeler biraz önceki mantığın yanlışlığını ortaya koyan birinci dikkat edilmesi gereken husustur. İkinci husus değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi meşhur Cibril hadisinde bu konunun dinin özlü esaslarından birisi olarak anlatıldığı gibi bunun öğrenilmesi gerektiği de bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Yani Cibril hadisinde bu konunun dinin özlü esaslarından birisi olarak anlatıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi ifadesinden açıkça anlaşılıyor. Yani öğrenilmesi gereken dinin, imanın özlü esaslarındandır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, dini olan bu mevzunun öğrenilmesi her Müslümanın üzerine farzdır, vaciptir. Velev ki icmali de olsa, yani tafsilatlı değil de ana hatlarıyla da olsa onu öğrenmesi gerekir bir Müslümanın. Onu anlaması, kavraması gerekir bir Müslümanın. Öyleyse değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, öğrenilmesi her Müslümana farz olan bu konudan bahsetmemek, ondan konuşmamak, onu öğrenmemek mümkün müdür? İşte bu ikinci hususta biraz önceki bu cahil kesimin ortaya koyduğu mantığın ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymak. Dinin özlü esaslarından kabul edeceksiniz. Efendim, öğrenilmesi üzerimize farz olan bir şeydir diyeceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız, konuyla alakalı sohbet edilmez, mevzuyla alakalı soru sorulmaz, bunun teferruatı ile alakalı, tafsilatı ile alakalı karşılıklı efendim fikir teatisinde bulunulmaz, bunu diyemezsiniz. Bu korkunç bir yanlıştır. Bunun inşallah düzeltilmesi gerekir değerli arkadaşlar. Üçüncü olarak bilindiği gibi değerli arkadaşlarım, kitap ve sünnet bu konuyu icmali ve tafsili olarak anlatan birçok delillerle doludur. Yani Kur'an ve sünnet-i seniyye kader konusunu icmali olsun veya tafsili olarak olsun anlatan birçok delillerle doludur. Dolayısıyla eğer Kur'an ve sünnette bir mevzudan bahsedilmiş ve o mevzu en güzel şekliyle anlatılmış ise bu demektir ki o konuda muhakkak ki konuşulması gerekir. O mevzunun muhakkak ki öğrenilmesi gerekir ve ona iman edilmesi gerekir. Çünkü konuyla alakalı, mevzuyla alakalı Kur'an'da, sünnette icmali ve tafsili olarak birçok deliller söz konusu. Öğrenilmeyecek, üzerinde durulmayacak bir mevzu ile alakalı neden kitap ve sünnet birçok delil zikretsin ki hatta tafsilatlı olarak? Bu da değerli arkadaşlarım üçüncü olarak biraz önceki mantığın ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyan ifadelerdir. Dördüncü olarak değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda soru sorulmasını yasaklayan bir ifade olmadığı gibi aksine bilakis mevzunun en ince ayrıntısına kadar ashabtan kendisine sorular sorulduğu rivayetlerle sabittir. Yani bunu yasaklayan bir ifade geçmemiştir. Geçmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde. Örneğin Suraka hadisinde zikredildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah bize dinimizin aslını beyan et. Bunu izah et, anlat. Bugünkü amel neyin içindir? Bugünkü ameller neyin içindir? Neyin içindedir? Bunun bilgisine nispetle biz sanki şimdi yaratılmış gibiyiz. Yani bu meseleyi biz hiç bilmiyoruz. Bize bunu beyan et, anlat. Bugünün ameli, kalemlerin yazıp da yazıların kurumuş olduğu, takdirlerin cereyan ettiği işler içerisinde midir? Yoksa karşılaşacağımız yani yeniden meydana gelecek işler içerisinde midir? Yani soru soruyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, bugünkü işler, yeniden meydana gelecek işler içerisinde değildir. Bunlar kalemlerini yazıp kuruduğu, takdirlerinin cereyan ettiği işler içerisindedir buyurdu. Bu sefer soru soruldu Suraka tarafından. Peki öyleyse ya Resulallah amel niçin? Amel ne içindir? Bak buraya dikkat edin. Cevap Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dikkat ederseniz amel ediniz. Çünkü herkes ne için yaratıldıysa onun yolları kendisine kolaylaştırılmıştır diyor. Amel ediniz. Çünkü herkes ne için yaratılmış ise onun yolları kendisine kolaylaştırılmıştır buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis bildiğiniz gibi Müslim'de ve benim bulabildiğim kadarıyla İbn-i Mace'de zikredilen bir hadis-i şeriftir. Şimdi değerli kardeşlerim bu ve bununla eş manalı daha birçok deliller gösteriyor ki bu konuda soru sorulabilir. Bu konuda soru sorulabilir. Suraka sormuştur gördüğünüz gibi. Cevap verilebilir. Bilinçli bir şekilde, delilli bir şekilde, delile dayalı olarak tabii ki. Cevap verilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Soru soran kınanmaz. Soru sorulmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de soru soranı kınamamıştır. Öyle mi? Hadiste açık ve net bir şekilde bunlar ortaya çıkıyor. Soru soran kınanmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumdaki hakim olan mantığın ifade şekli olarak dememiştir ki kadere iman ettik deyin geçin konuyla ilgili soru sorulmaz. Bu sizi dalalete götürür. Şüphe ve tereddütlere yol açacağı için kesinlikle bu gibi mevzulara girmeyin, dalmayın. Bak böyle bir şey söylemiyor. Soru soranın anlayabileceği tipte ne yapıyor? Cevabını veriyor. Ve kınamıyor onu. Daha doğrusu değerli arkadaşlarım, madem ki bu konu, biraz önce de ifade ettik, madem ki bu konu iman edilmesi hususunda sorumlu olduğumuz bir iman esası ise, bunun kitap ve sünnet çizgisinde araştırılması, öğrenilmesi ve hakkında soru sorulması kaçınılmazdır. Bunlar kaçınılmazdır değerli arkadaşlar. Tabii ki kaza ve kaderin öğrenilmesi, araştırılması ve hakkında soru sorulması mümkündür derken, bunu kitap ve sünnetin dışına çıkarak onların bu konuda verdiği malumatla yetinmeyip de haddi aşmak, ilmimizin olmadığı o hudutsuz deryaya dalmak bizleri de dalalete götürür. Bize vacip olan, bize hudut tayin edilen yerde durmak ve orayı tecavüz etmemektir. Burası anlaşıldı değil mi? Yani konuyla alakalı bize müsaade edildiği yere kadar soru sormak, bize müsaade edildiği şekliyle meseleyi gündeme getirmek, onu araştırmak, soruşturmak ve ona iman etmek. Hududun dışarısına çıkmak, hududa tecavüz etmek, bu kesinlikle yasaktır. İlim ehlinin bu konudaki ittifak ettiği hususu özetleyecek olur isek, lütfen buraya dikkat ederseniz, diyorlar ki, kaza ve kader meselesinde en doğru bilgi kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kitap ve sünnettir. En doğru hareket de bunlardan ilham alarak bilgi edinmektir. Yani bunlardaki bilgi ile yola çıkarak bilgi edinmektir. Bu iki kaynakla yetinmeyerek akıl ve mantık yoluyla bir takım kıyaslamalar yapmak sureti ile ileriye gitmek insanı hayret ve dalalete düşürür. Çünkü kaza ve kader bilgisi ilahi sırlardandır. Bilinmeyen hikmetlere binaen bu sırları insanlara bildirmemiş ve akıl yolu ile bunu çözme imkanı da kullarına verilmemiştir. Kaderin iç yüzünü ne bir melek ne bir peygamber bilememiştir. Biz kitap ve sünnet ile kader meselesine çizilmiş olan sınırları tecavüz etmemek mecburiyetindeyiz. Biz kader hususunda Kur'an'ın, sünnetin bize anlattığı, tayin ettiği çerçeve içerisinde hareket etmek mecburiyetindeyiz. İşte kendilerine güvenilen ilim ehlinin ittifak ettiği bir tarif budur değerli kardeşlerim. Bu İmam Müslim'in, efendime söyleyeyim, sahihine şerh düşen Nevevi Rahimullah'ın kader bölümündeki, efendime söyleyeyim, bu husustaki ortaya koyduğu güzel bir izahtır değerli arkadaşlar. Yani ne demek istiyor bu ifadelerle ilim ehli kendilerini örnek alacakları insanlara? Bu konuda haddi tecavüz etmemeleri, kader konusunda haddi aşmamaları, kendilerine müsaade edildiği yere kadar, efendime söyleyeyim, sorular sormaları, bu hususta araştırma yapmaları, ama bunun haricinde akılla, mantıkla hareket ederek o hudutsuz deryaya, o Allahu Azze ve Celle'nin insanlar üzerinde, mahlukatı üzerindeki ilahi sırrı akılla, mantıkla deşelemeye kalkmaması. Çünkü artık bir noktadan sonra insan, Allah korusun, dalalete düşer. Rabbul İzzeti bizlere bu konuda akıllı, şuurlu, basiretli ve özellikle Kur'an sünnet çizgisinde hareket etmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, kaza ve kaderle alakalı iman edilmesi gereken esaslara geçmeden önce, konuyla alakalı iman esasları, daha doğrusu kaderin rüknü olan esaslara geçmeden önce isterseniz bu kelimenin lugavi ve ıstılahi manalarını da dile getirelim. Bununla alakalı da yapılan tarife şöyle bir bakalım. Lugavi olarak el-kader, değerli kardeşlerim, el-kader gadire yakdiru gaderen, dal sakin de okunarak kadren de olabilir. Kadire yakdiru kadren, kadren dal sakin de okunarak kadren de olabilir. Ve el-kader mastardır. İbn-i Faris diyor ki kaderu bir şeyin meblağına, künhüne ve nihayetine delalet ettiğidir. El-kadru her şeyin meblağı demektir. Kadruhu bir şeyin miktarı, kıymeti demektir. El-kaderu bir şeyi takdir ettim demektir. El-kadderuhu takdir ediyorum demektir. İbn-i Faris efendim lugavi olarak bunun izahını bu şekilde yapıyor. Ragıp el-İsfahani rahimullah ona göre kader takdir, kada, tafsil etmek ve kesin surette hükmeylemektir. Bu manada olduğunu söylüyor. Ragıp el-İsfahani diyor ki kader takdir, kada ise diyor tafsil etmek ve kesin surette hükmeylemektir. Bu surette kada kaderden daha hususidir demiştir. Kada kaderden daha hususidir demiştir. Kader kada ve hüküm manasındadır ki yüce Allah'ın hazır eylediği zuhuratta hüküm ve kadasıdır. Kader kaza ve hüküm manasındadır ki yüce Allah'ın hazır eylediği zuhuratta hüküm ve kazasıdır. Bunun ıstılahi tarifi ise değerli kardeşlerim, ezelden ebede dek cari olan haller ve şenlerin vuku'u sureti üzere mevcudatın ayağında Allah'ın adeti üzere vuku'a gelen külli ilahi hükümlerdir. Kaderin ıstılahi tarifine dikkat ederseniz diyorlar ki ezelden ebede dek cari olan haller ve şenlerin vuku'u sureti üzere mevcudatın ayağında Allah'ın adeti üzere vuku'a gelen külli ilahi hükümlerdir. Şarih der ki kader aslında mastardır. Bazıları kader ile kaza arasını fark eylediler. Yani bunun arasında, bu ikisi arasında bir farktır. Bunu bir fark vardır. Bunu fark ettiler. Yani kader yüce Allah'ın işleri vakı kılmadan önce takdir etmesi, kaza ise o takdiri infaz ile yokluktan fiil hududuna çıkarmaktan ibarettir ve bu sahihtir demişler. Şimdi bizi en çok ilgilendiren şu son kısma dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, şarihinde ifade ettiği gibi diyor ki kader aslında diyor mastardır. Bazıları kader ile kada arasını fark eylediler. Yani kader yüce Allah'ın işleri vakı kılmadan evvel takdir etmesi, kada ise o takdiri infaz ile yokluktan fiil hududuna çıkarmaktan ibarettir. Yani zamanı geldiğinde de efendime söyleyeyim infaz eylemesidir. Meydana çıkarmasıdır. Ve bu da sahihtir diyor. Ve buna da bir delil getirerek Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar yanında suratla geçtiğinde deniliyor ki ya Resulallah, Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum buyuruyor. Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum buyuruyor. Yani biraz önceki şarihin ifade ettiği ve delil de getirdiği gibi kaza ile kader arasındaki farkın izahını bizlere anlatmaya çalışıyor. Hatta hatırlarsınız Buhari'deki bir rivayette Ömer radıyallahu anhu Şam'a giderken taun hastalığını işitince geriye dönmek için karar verdiğinde Ebu Übeyde bin Cerrah kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde sorduğunda Ömer radıyallahu anhu evet Allah'ın kaderinden yine kaderine kaçıyorum buyurmuşlardır. Allah'ın kaderinden yine kaderine kaçıyorum buyurmuşlardır. Biz bu ifadelerle de kaza ve kaderin lugavi manalarını ve ıstılahi tarifini ve birbirlerinden de farklı olduğunu, daha doğrusu kazanın kaderin yanında biraz daha hususiyet kazandığını anlatan şeyleri görmüş olduk. Ve ondan sonra şunu inşallah anlatmaya çalışacağız ve burada da değerli kardeşlerim unutmayın ki Allah Azze ve Celle önce kalemi yaratıyor ve kaderi yazdırıyor. Abdullah İbni Amr bin As radıyallahu anhudan o şöyle diyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdular. Allahu Azze ve Celle mahlukatının kaderini semaları ve yeri yaratmazdan 50.000 sene önce yazmıştır. Allahu Akbar. Müslim'deki ve Tirmizi'deki bu hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın diyor daha mahlukatını yaratmazdan 50.000 sene önce kaderi yazdığını söylüyor. Ata diyor ki sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Ubade bin Sabit'in oğlu Velid ile karşılaştım. Uzunca bir rivayet bunun konuyla alakalı kısmını buraya almışız. Ata diyor ki sonra ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi olan Ubadet İbni Es-Samit'in oğlu Velid ile karşılaştım ve kendisine ölümüne yakın babanın sana vasiyeti neydi diye sordum. Dedi ki babam beni yanına çağırdı ve şöyle dedi. Ey oğulcuğum ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle buyurdular. Allah ilk önce kalemi yarattı. Ve ona yaz dedi. Kalem dedi ki ne yazayım? Allahu Azze ve Celle kaderi yani olanı ve ebediyete kadar olacağı yaz buyurdu. Yani bir önceki hadiste zikredildiği gibi Allahu Azze ve Celle daha mahlukatını yaratmazdan 50.000 sene önce ne yapıyor? İlk önce kalemi yarattığını zikrediyor. Ve ona yaz diyor. Kalem neyi yazayım sorusuna Allahu Azze ve Celle kaderi yaz diyor. Ve kaderin ne olduğunu da izah babında olanı ve ebediyete kadar olacağı yaz buyuruyor. Ha demek ki kader olan ve ebediyete kadar olacak her şeymiş. Her şeyin yazılmasıymış değerli kardeşlerim. Kader denildiği zaman ıstılahi olarak böyle bir mana kafamıza yerleştirmemiz gerekir. Allahu Azze ve Celle'nin daha mahlukatını yaratmazdan 50.000 yıl önce ilk yaratmış olduğu kalemine yaz deyip ve olmuş ve olacakları, ebediyete kadar olacakları yazdırmasıdır kader. Bu Tirmizi'de Ebu Davud ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde yeri numarası zikrediliyor. Ve hadis sahih değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki her şey önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan eder. Her şey önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan eder. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Hadid suresi ayet 22. Gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz Allah'a çok kolaydır. Şimdi başlığa iyi dikkat edin. Ondan sonra delillerin başlıkla alakası, yani ne kadar yakından alakası olduğunu da efendim güzel anlamaya çalışın. Dedik ki başlık olarak, her şey önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan eder. Ve birinci olarak Hadid suresi ayet 22, gerek yerlerde ve gerekse kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet, bela yoktur ki diyor, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz Allah'a çok kolaydır. İkinci bir delil Furkan suresi, her şeyi o yaratmış ve bir ölçü içinde o takdir etmiştir. Ahzab suresi ayet 38, Allah'ın emri takdir olunmuş bir kaderdir. Allah'ın emri takdir olunmuş bir kaderdir. Yine Kamer suresinde değerli kardeşlerim ayet 49, muhakkak ki biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Her şeyi bir kadere göre yarattık diyor Allahu Azze ve Celle. Zikretmiş olduğumuz ayeti kerimelerde de anlatıldığı gibi, anlaşıldığı gibi, her şeyin önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan ettiği sabittir değerli kardeşlerim. Her şey önceden belirlenmiş bir kadere göre cereyan eder. Yani ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şey Allahu Azze ve Celle'nin önceden belirlediği bir ölçüye göre cereyan eder. Önceden belirlenen bir ölçüye göre cereyan eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, her şey bir kader iledir. Her şey bir kader iledir. Hatta acizlik ile zeka ve beceriklilik bile diyor. Allahu Akbar. Her şey bir kader iledir. Hatta acizlik ile zeka ve beceriklilik bile kaderdendir diyor. Sahih-i Müslim'in 8. cildinde 7 numarası zikrediliyor. İşte bu hadise böyle zikrediliyor. Değerli kardeşlerim. Evet, kadere iman. Biraz önce de ifade ettik değerli kardeşlerim. Meşhur Cibril hadisinde de zikredildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani Cibril Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bana imandan haber ver sualine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Hadiste hatırlarsınız. Cibril فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ, yani bana imandan haber ver sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قال, dedi ki اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Bana imandan haber ver sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kal, dedi ki Allah'a iman etmen ve meleklerine iman et, kitaplarına iman et, resullerine iman et. Vel yevmul ahir, yani ahiret gününe iman et. Ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi, ve bir de diyor kaderin hayrına ve şerrine iman etmendir. Gördünüz mü? İman bu altı esas üzere bina edilmiştir. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de neymiş? Kaderin hayrına ve şerrine iman etmektir. Başta da söyledik. İmanın olmazsa olmazlarındandır. Hadisi hatırlarsınız. Efendim Buhari, bu Müslim'de, efendim iman bölümünde ve Ebu Davud'da efendime söyleyeyim zikredilmektedir. Değerli kardeşlerim, kul kaderin hayrına ve şerrine iman etmediği müddetçe felah bulamaz. İnsan kaderin hayrına ve şerrine iman etmediği müddetçe asla felah bulamaz. kitap ve sünnetin ortaya koymuş olduğu deliller, kaderin varlığını, onun değişmesinin bahis konusu olmayacağını, hayır ve şer hususunda Allah tarafından takdir ve tespit edilmiş olan her şeyin aynen vuku bulacağını açıkça bildirmektedir. Ali radıyallahu anhudan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kul şu dört şeye iman etmediği müddetçe mümin olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olup hak ile gönderildiğime şehadet edecektir. Ölüme ve ondan sonraki dirilmeye iman edecektir. Ve bir de kadere iman edecektir diyor. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de Tirmizi'de ve İbn-i Mace'deki zikredilen bu hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi, kul diyor şu dört şeye iman etmediği müddetçe mümin olamaz, paçayı kurtaramaz, Allah'ı razı edemez, cennete giremez. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olup hak ile gönderildiğime şehadet edecektir. Ölüme ve ondan sonraki dirilmeye iman edecektir. Ve bir de kadere iman edecektir. Yine Tirmizi'deki bir hadisi şeriflerinde Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Bir kul hayrı ve şerri ile kadere iman etmedikçe kendisine isabet etmesi gereken bir şeyin ondan şaşmamasına ve kendisine isabet etmeyecek bir şeyin de ona isabet etmemesine imkan olmadığına inanmadıkça bir kul iman etmiş olamaz. Hadisi tekrar ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kul, bir insan, hayrı ve şerri ile kadere iman etmedikçe, yani kendisine isabet etmesi gereken bir şeyin ondan şaşmasına ve kendisine isabet etmeyecek bir şeyin de ona isabet etmesine imkan olmadığına inanmadıkça iman etmiş olamaz. Yani Allah bir şeyi takdir etmiş, muhakkak ki ona bir şey isabet edecektir diye. Eğer böyle bir şeyi takdir etmişse, onun mutlaka isabet edeceğine inanması gerekir. Allah bir şeyi takdir etmemiş ise, yani ona bir şeyin isabet etmeyeceği takdir edilmiş ise, buna da kesinlikle isabet etmeyecektir şeklinde iman etmediği müddetçe, iman etmiş olamayacağını söylüyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Tirmizi'deki bir hadisi şerif Ahmed'in Müsned'inde de zikrediliyor. Hatırlarsınız, bunu geçenki derste de zikretmiştik. İbn Abbas radıyallahu anhudan diyor ki, İbn Abbas bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydı. Yani bineğinin üzerinde arkasında. Bana, ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah Resulü İbn Abbas'a söylüyor. Ey delikanlı, İyi dinle diyor, sana birkaç kelime öğreteceğim. Bilmiş ol ki, bütün ümmet herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olacak olsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği hususta sana yararlı olabilirler. Ve yine şunu da iyi bil ki diyor, aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar, ancak Allah'ın senin aleyhinde takdir ettiği bir hususta sana zarar verebilirler. Unutma ki kalemler artık kalkmış, sayfalar kurumuştur diyor. Yani gencecik bir çocuk olmasına rağmen, burada farkındaysanız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaderle alakalı bir şeyler o küçücük çocuğa anlatıyor. Görüyor musunuz? Öyleyse ta başa dönüyoruz. Ne demek bu mesele ile alakalı bir şeyler sormayın, öğrenmeyin, araştırmayın? Bu ne kadar yanlış bir şey ki bunu yeri gelmişken bu hadis-i şerifin de ortaya koyduğu efendim açık net bir mana ile anlamış bulunuyoruz. Yani gencecik bir çocuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaderden bahsediyor. Ona kaderin tafsilatından anlatıyor. Yani bütün ümmet bir araya gelseler, Allah sana bir şeyi takdir etti mi, etmiş mi, o mutlaka gelir, buna kesinlikle mani olamazlar. Ve yine Allah bir şeyi takdir etmemişse, bütün ümmet bir araya gelse sana kesinlikle zararları olamaz. Artık kalemler kalkmış, sayfalar kurumuştur diyor. Yahya İbni Yamer şöyle dedi: Ma'bed Cuhani Basra'da kaderi inkar hususunda ilk söz söyleyen kimsedir. Ben ve Humeyd İbni Abdurrahman Himyeri iki hacı veya iki mutebir ümre yapan olarak gittik. Ve keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, yani sahabelerinden birisine rast gelsek de ona şu adamların kader hakkında söylediklerini sorsak dedik. Mütakiben tam mescide girerken Abdullah İbni Ömer'e rast geldik. Birimiz sağında, diğerimiz solunda olmak üzere hemen ben ve arkadaşım onun iki tarafına geçtik. Arkadaşımın sözü bana bırakacağını düşünerek, "Ey Eba Abdurrahman, bizim tarafta Kur'an'ı okuyan ve ilmi arayan bir takım insanlar ortaya çıkmıştır. Onların hallerinden bahsederek ve onlar kader yoktur, işler Allah'ın bir ilmi ve takdiri olmaksızın yeniden meydana gelir iddiasında bulunuyorlar," dedim. İbni Ömer'e bunu söylüyor. İbni Ömer şöyle dedi: "Bu adamlara kavuştuğun zaman onlara şunu haber ver. Ben onlardan uzağım, onlar da benden uzaktırlar." Abdullah İbni Ömer yemin etmekte olduğu Allah'a ant verir ve der ki: "Allah'a yemin olsun ki onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olup onu infak etseydi, kendileri kadere inanmadıkça Allah bunu onlardan kesinlikle kabul etmeyecektir." Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani kaderle alakalı Kur'an'ın sünnetin hududunu aşmış, ileri geri konuşan bir takım insanlar sudur ediyorlar. Ve bunlarla alakalı Abdullah İbni Ömer'e soru soruluyor. Bu insanların problemleri neymiş? Kader denilen bir şey yoktur. İşler Allah'ın bir ilmi ve takdiri olmaksızın yeniden meydana gelir. Bu şekilde ileri geri konuşuyorlar. Bunu soruyor. Abdullah İbni Ömer de ne diyor? "Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler. Onlara kavuştuğunuz zaman onlara şunu söyleyin: Allah'a yemin olsun ki onların Uhud dağı kadar altınları olup da bunu Allah yolunda harcasalar, Allah yolunda infak etseler, kadere iman etmedikleri müddetçe Allah bunu onlardan kabul etmeyecektir. Bunu onlardan kabul etmeyecektir." Ve bu hadisi şerifte, bu rivayette yine Müslim'in, efendime söyleyeyim, 1. cilt iman babında geçiyor. Yine İbni Ömer radıyallahu anhudan, değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde de şöyle buyuruyorlar: "Kaderi inkar edenler şu ümmetin mecusileridirler. Kader yoktur diyenler, onu kabul etmeyenler, onu inkar edenler bu ümmetin mecusileridirler. Eğer hasta olurlarsa onları ziyaret etmeyin. Ölür iseler onların ölülerinde de bulunmayınız." Yani ne hastalandıklarında ziyaret ediniz, ne de öldüklerinde cenazesine gidiniz. Tirmizi'de ve Ebu Davud'da zikredilen bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle buyuruyor. Yine Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar bu hadislerinde de: "Bu ümmetin mecusileri Allah'ın kaderini tekzip edenlerdir. Allah'ın kaderini yalanlayanlardır. Hastalanırlarsa onları ziyaret etmeyiniz. Ölürler ise cenazelerinde de bulunmayınız ve onlara rast geldiğinizde de selam vermeyiniz. Onlara rast geldiğinizde de selam vermeyiniz." Yani kendilerine Kur'an sünnet çizgisinde meselelerin anlatıldığı, kaderin varlığının ispatını yapan, ortaya koyan delillerin anlatıldığı kimseler hala kader yoktur, kader denilen bir şeyi biz kabul etmiyoruz, inanmıyoruz. Bu manada itikadı bozuk kimseler söz konusu olur ise, efendime söyleyeyim, bunlar hastalansalar bile ziyaretine gidilmesin, öldüklerinde cenazelerinde bulunulmasın ve hayattayken karşılaştığınızda onlara selam bile vermeyiniz. Selam bile vermeyiniz. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace'de 1. cilt 92 numaralı hadis-i şerif. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: bir kimse kaderin hayrına ve şerrine iman etmedikçe mümin olamaz. Evet, bir kimse kaderin hayrına ve şerrine iman etmedikçe mümin olamaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'nin Mu'cemül Evsat'ında ve Mecmu'uz Zevaid'de de yeri numarası tahkikli bir şekilde anlatılıyor değerli kardeşlerim. Hulasa, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, buraya kadar anlatmış olduğumuz kadere giriş, kaderin lugavi ve ıslahi efendim manaları, kadere iman etmediğimiz müddetçe kesinlikle kurtuluşun mümkün olmayacağını ve kaderle alakalı bilinçli problemleri olanların kesinlikle hasta ziyaretinin, öldüklerinde efendime söyleyeyim kabir ziyaretinin yapılmayacağını ve hatta hayattayken böyle problemli olan insanlara selam dahi verilmeyeceğini ne yaptık? Delillerle ortaya koyduk, anlatmaya çalıştık. Bunlar bize meselenin ne kadar önemli, meselenin ne kadar ehemmiyetli efendim bir mesele, bir konu, bir iman esası olduğunu ortaya koymaktadır. Biz inşallah bu akşamki sohbetimizde buraya kadar sizlere bunları anlatmaya gayret gösterdik. Fotokopi şeklinde de olsa, ki ben hazırlamışımdır bunları, bir dahaki derse kadar bu anlatılanların üzerinde efendim düşünerek bir sonraki dersin daha güzel anlaşılmasına efendime söyleyeyim basamak hazırlayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.